สายสุดท้ายนะครับเป็นสายของคุณอ้อมนะครับคุณอ้อมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ค่ะคุณอ้อมฟังอยู่ที่ไหนฮะ เชียงรายค่ะ อยู่เชียงรายอากาศดีไหมตอนนี ้ก็เย็นๆค่ะ ไม่หนาว มันไม่หนาวเหมือนช่วงก่อนอาทิตย์ก่อนนะคะอาทิตย์นี้อากาศค่อนข้างอุ่นมานิดนึงค่ะ เย็นๆในความหมายของคุณอ้อมที่บอกว่าเย็นๆเนี่ยมันกี่องศาครับ อ๋อตอนนี้ประมาณ16องศา โอ้โหผมไม่อาบน้ำน้ำแหละ24แล้วครับ ไม่อาบเหมือนกันค่ะเพราะว่าทำบุญบ่อยจิตใจเราสะอาดอยู่แล้ว เราไม่ต้องอาบน้ำครับถูกต้องครับถ้าจิตใจเราสะอาดร่างกายเราก็สะอาดเราไม่ต้องอาบน้ำ ใช่ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยคุณอ้อมนะฮะ16องศาคุณบอกว่าเย็น ๆมันเคยต่ำสุดประมาณ8องศาค่ะ 8องศาจะกินกาแฟยังไงอะต้มน้ำจะเดือดไหมอะ แล้วต้มแล้วก็แบบว่าเอาทงแล้วดื่มเลยค ่ ะ โอ้นะ ได้อยู ่คนที่อยู่ร้อนๆก็อิจฉาคนที่อยู่เย็นๆเหมือนกันเนาะ ค่ะ แต่เรื่องเล่าเรื่องนี้จะทำให้อุณหภูมิมันต่ำกว่า18องศาหรือเปล่าครับคุณอ้อม ไม่แน่ใจนะคะ นะครับ เครื่องมันเป็นมายังไงครับเชิญฮะ ค่ะเรื่องนี้ก็คือย้อนไปประมาณ19ปีเลยนะคะก็คือตอนที่ไปเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดพิษณุโลก ครับ ค่ะก็คือว่าที่สถาบันแห่งนี้เขากำหนดไว้ว่านักศึกษาปีหนึ่งจะต้องให้อยู่หอใน อ๋อฮะ ค่ะทีนี้เราก็เหมือนแบบโดนสปอยมาจากรุ่นพี่แล้วว่าหอหนึ่งกับหอสี่มีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนี้พอเราไปแบบไปจับฉลากเลือกหอพักนะคะเราก็ได้หอ7ซึ่งหอ7กับหอ8เป็นหอใหม่แล้วก็เลยอุ่นใจว่าหอใหม่เนี่ยมันต้องไม่มีเรื่องราวอะไรแน่นอนแล้วก็อยู่หอ7นะคะชั้น1ค่ะทีนี้การอยู่หอในจะต้องอยู่กับรูเมทอีก2คนค่ะแต่ว่าทางหอพักเขาจะให้กุญแจมาแค่ชุดเดียวเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่ในห้องอย่างเงี้ยเราอยู่ในห้องถ้ามีเพื่อนอยู่ในห้องเพื่อนที่รูเมทเราอ่ะก็จะไม่เอากุญแจออกไปเราก็จะติดนิสัยว่าจะไม่ล็อกกุญแจจะไม่ล็อกลูกบิดนะคะ ค ่ะเพื่อที่แบบว่าเวลาเขาออกแล้วเขาจะเข้ามาเขาก็เข้ามาได้เลยไงค่ะก็อยู่ไปจนถึงภาคเรียนที่สองภาคเรียนที่สองตอนภาคเรียนที่หนึ่งนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่พอภาคเรียนที่สองก็มีอยู่วันหนึ่งที่เราแบบว่าชินกับการพอเลิกเรียนแล้วเงี้ยเราจะกลับมานอนตอนเย็นค่ ะ กลับมานอนตอนเย็นแล้วก็จะตื่นไปกินข้าวประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเราจะตื่นไปกินข้าวนะคะแล้วทีนี้ วันนั้นเนี่ยนอนหลับไปแล้วก็สักพักนึงก็ได้ยินเสียงเปิดประตูหอพักเปิดประตูมันจะดังแบบแล้วก็ปิดตุ้มเนี่ยเราก็เลยลืมตาขึ้นมามองว่าเป็นรูมเมทเราหรือเปล่าที่เข้ามาอย่างนี ้ ก็ได้ยินแบบตอนแรกนี่ยังไม่ได้ยินเสียงเดินนะคะแล้วก็ลืมตาลืมตาเราเห็นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงผอมแล้วก็ขาวแต่ตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นแบบเหมือนเป็นทอมอะค่ะ ครับ ที่เขาจะตัดผมรองทรงปกหูนิดนึงแต่จำได้ว่าเขาจะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ใส่กางเกงออกสีกากีครีมๆหน่อยแต่เขาสูงมากอะค่ะสูงแบบเท่ากับตู้เหล็กนะคะตู้เหล็กที่เขาจะใช้ในสำนักงานนะคะแต่ว่าทางหอพักเราจะเอามาดัดแปลงให้เป็นตู้เสื้อผ้าคือความสูงขนาดนั้นเลยเขาก็เดินผ่านเตียงเราไปแต่แบบเดินแบบเฉยๆค่ะเดินแบบนิ่งๆมือแนบลำตัวเงี้ยแล้วก็แบบเดิน แล้วเขาไม่มองไม่อะไรเราเลยนะคะคือเดินนิ่งแล้วก็เดินผ่านเตียงไปแล้วก็ไปหยุดยืนตรงโต๊ะอ่านหนังสือค่ะหยุดยืนแบบยืนนิ่งๆก้มหน้ามองที่โต๊ะอ่านหนังสือแบบนานมากนานแล้วก็เราก็แบบไม่กล้ากระตุกกระตากเพราะเราคิดว่าจะเป็นขโมยหรือเปล่าเนี้ยค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะทำร้ายเราถ้าเขารู้ว่าเราอะอื่นแล้วอย่างเงี้ยแต่เราก็คือแบบเหมือนหลีหลีตามองเขาตลอดเนี้ยค่ะสักพักหนึ่งคือพอเขายืนได้สักพักหนึ่งอะค่ะเขาก็หมุนตัวแล้วก็เดินออกไปนิ่งๆเหมือนเดิมเดินออกไปแล้วได้ยินเสียงประตูเปิดเอ๊ะแล้วก็ปิดตุ่มกลับมาเนี่ยก็มันแบบเราก็ตอนแรกนี่เราแบบว่านอนแบบนอนหงายนะคะนอนหงายทีนี้พอเขาได้ยินเสียงปิดประตูเราก็เปลี่ยนท่านอนเปลี่ยนท่านอนเป็นนอนตะแคงหันหลังให้กับประตูค่ะก็นอนนึกไปว่าเป็นขโมยหรือเปล่าถ้าเป็นขโมยทำไมไม่รื้อของเลยอ่ะคือเขาก็นิ่งๆเลยนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นพี่ยามเพราะว่ายามที่หอพักหญิงจะเป็นแบบออกจะเป็นทอมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ แล้วคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นพี่ยามถ้าพี่ยามจะเข้ามาทำไมแล้วแบบคิดกำลังคิดแบบอะไรไปแบบนี้อยู่แล้วพอเราคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะไม่ใช่คนว่าอะไรเงี้ยพอคิดถึงตรงนี้ปุ๊บเสียงเปิดประตูก็ดังเข้ามาอีกแล้วก็ปิดปั้งเหมือนเดิมแต่ทีนี้จะได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงแบบเท้าอะค่ะ คร ับ ที่เหมือนใส่รองเท้าแล้วก็มันจะเหยียบกับพื้นหินอ่อนเนี้ยที่มันจะดังแซกแซกแซกคือเดินมาข้างหลังทีนี้เรารู้สึกครับว่าเดินมาข้างหลังแล้วมันจะรู้สึกแบบเย็นสันหลังอะค่ะเย็นสันหลังแบบวาบขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกยังคิดว่าเขาเป็นคนอยู่นะคะยังคิดว่าแบบ พอได้ยินเสียงฝีเท้าเน า ะ ใช่ว่าเป็นคนอยู่สักพักนึงมันรู้สึกว่าเตียงเราจะเป็นเตียงเหล็กใช่ไหมคะ ครับ มันจะดังเอี๊ยดลงไปอย่างเงี้ยเหมือนเขามานั่งหรือมาอะไรข้างหลังตรงที่เรานอนเงี้ยแต่เราก็แต่ตอนนั้นน่ะคือว่าพลิกตัวไม่ได้แล้วนะคะพูดอะไรก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวแข็งไปหมดเลยอย่างเง ี้ ยสักพักนึงรู้สึกว่ามือเย็นเย็นลูบขึ้นมาตั้งแต่ขาขึ้นมาลูบลูบขึ้นมาแล้วตอนนั้นยังคิดว่าเป็นคนอยู่นะคะก็ยังคิดว่าตายแน่ๆเลยโดนแน่ๆอะไรเงี้ย ว่าคืนฆ่าฉัน แน่นอนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอลูบขึ้นมาจนถึงตัวลำตัวใช่ไหมคะทีนี้เวลานอนตะแคงอ่ะมือหรือว่าแขนเราจะต้องมาอยู่ด้านหน้าของเราใช่ไหมคะ อ่าฮะ เขาก็ลูบมาถึงตัวละถึงแบบถึงหัวไหล่ละทีนี้เริ่มลูบมาตรงแขนแต่ตาเราคือมองอยู่นะคะ เรากระดิกตัวไม่ได้ตอนนั้น ใช่กระดิกตัวไม่ได้พอมันลูบถึงตรงแขนนะคะเรามองอยู่เรารู้สึกอยู่ว่ามืออ่ะมันลูบมาถึงตรงแขนของเราแต่เรามองไม่เห็นมืออะค่ะก็เลยรู้แล้วว่าไม่ต้องไม่ใช่คนแล้วอย่างเงี้ยต้องไม่ใช่คนแน่นอนทีนี้ก็เลยเริ่มสวดมนต์ละแต่วินาทีนั้นน่ะมันด้วยความที่แบบว่ากลัวแบบกลัวค่ะแล้วก็แบบสติมันหลุดไปแล้วอย่างเง ี้ ยคือสวดมนต์มั่วไปหมดเลยสวดแบบว่านะโมตัสสะแล้วก็คิดแบบว่าอะไรต่ออะไรหังสัมมาอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คือสวดมั่วไปหมดเลยอันนี้มันเสียงแบบแต่มันเป็นเสียงผู้หญิงนะคะเสียงมาอยู่แต่แบบใกล้ๆหูเลยค่ะ ครับ เสียงแบบว่าหัวเราะใช่เหรอใช่เหรอใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบหัวเราะแล้วก็พูดวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ คือเราสวดผิดถูกไหม ใช่เราสวดผิดเรารู้เลยว่าเราสวดผิดเพราะเราจำไม่ได้เลย แล้วเขาก็เลยพูดแบบนี้โ อ้แล้วก็หัวเราะแบบเสียงแบบน่ากลัวมากคือเสียงนั้นยังแบบติดหูมาจนแบบทุกวันนี้คือเสียงแหลมแหลมแหลมแหลมเย็นเย็นแบบใช่เหรอจริงเหรอจริงหรือเปล่าแล้วก็หัวล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบเราก็แบบว่าตายแล้วทำยังไงดีคือขยับตัวก็ไม่ได้ตะโกนเรียกใครก็ไม่ได้ก็เลยแบบว่าทำยังไงดีวะเนี่ยก็ปล่อยให้เขาหัวล้ออยู่งั้นนานมากจ จนแบบว่าไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบว่านับ1 2 3แล้วก็แบบฝืนตัวลุกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะพอลุกขึ้นมาก็กระโดดลงแบบวิ่งออกจากห้องไปเลยคือประตูไม่ปิดเลยขึ้นวิ่งไปหาเพื่อนเพื่อนที่อยู่ชั้น2วิ่งไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะแล้วพอแต่ว่าตอนแรกนี่ตอนเช้าเพื่อนก็แบบว่าลองถามยามมาที่อะไรเงี้ยซึ่งยามหอพักหญิงจะมีอยู่2คนจะเป็นคนที่แก่ๆหน่อยเงี้ยค่ะแก่ๆหน่อยเขาเราก็ไปถามว่าป้ายามคะหนูเจอเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยหอนี่มีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกอะไรเงี้ยคิดไปเองกันสิอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มันต้องมีอะไรแน่นอนเขาบอกว่าเดี๋ยวรอตอนเย็นให้ยามอีกคนนึงมาเข้าปะเราไปถามอีกรอบนึงเนี่ยพอรอพี่ยามอีกคนนึงก็จะแบบว่าเป็นวัยรุ่นหน่อยค่ะมาแล้วก็พี่ยามอะไรเงี้ยหนูเจอแบบนี้หอเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพี่ยามก็บอกว่านี่ก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะตอนที่สร้างหอเนี้ยมีคนงานผู้หญิงอ่ะตกลงมาตายคือตกลงเป็นลมแล้วก็ตกจากข้างร้านนะคะแล้วก็ตกลงมาตายแล้วก็พอไปเล่าให้เพื่อนที่อยู่ในหอเดียวกันฟังที่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะเพราะเราจะอยู่ชั้นหนึ่งโซนชั้นหนึ่งคือโซนฝั่งเนี้ยเป็นโซนที่เขาตกลงมาตายค่ะเพราะว่าหอพักมันจะแบ่งเป็นฝากละ10ห้องเนี้ย ค ่ะแล้วก็ฝากฝั่งที่เราอยู่เนี่ยเป็นฝากที่เขาตกลงมาตายแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเพิ่งเจอเหร อ ก็เจอจะประหมดทุกห้องแล้วอะเลยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะป้าออด เดี๋ยวนะ ค่ะ ตอนที่เขาเดินมาแล้วก็อยู่ตรงโต๊ะหนังสือแล้วก็เดินออกไปแล้วประตูห้องก็ปิดรอบแรกนะปึ้งจากที่คุณนอนหงายอยู่แล้วคุณก็นอนตะแคงหันหลังให้ประตู ใช่ค่ะ แล้วตอนนั้นทำไมคุณไม่ลุกขึ้นไปปิดอ่ะคุณบอกคือว่าเป็นขโมยเป็นโจรทำไมคุณไม่ไปล็อกห้องอ่ะ มันเหมือนแบบว่าเราก็นอนคิดแบบนอนคิดอะไรอยู่เนี้ยเหมือนนอนคิดแป๊บนึงว่าเอ๊ะใช่ขโมยหรือเปล่าวะถ้ามันขโมยไม่เห็นลื้อของเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพี่ยามเข้ามาเอาของแล ้ วจะเข้าหอห้องเราโดยที่ไม่คงไม่เคาะอะไรเลยแล้วมันมีอยู่แวบนึงที่แบบว่าเหมือนเขารอให้เราคิดได้สักทีเถอะอะไรเงี้ยประมาณว่า หรือว่าเป็นผี อะไร มาเลยปุ๊บ มาเลยมาเลยประตูเปิดทันทีเลยแบบเปิดแอบปั้นแล้วก็เสียงรองเท้าแจ๊กแจ๊กแจ๊กมาข้างหลังแต่ตอนที่ลองเดินมาข้างหลังนี่คือมันเย็นสันหลังแบบ คือตอนนั้น มันเย็นสันหลังว่าบขึ้นมาเลยนะคะ คือตอนนั้นเราก็คิดแล้วไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเราก็กลัวแล้วล่ะถูกไหม ใช ่มันจะเป็นขโมยเราก็กลัวเพราะว่าเราเห็นเหมือนว่ามันคล้ายๆจะเป็นผู้ชาย ค่ะ ถูกไหมถ้ามันจะเป็นผีเราก็ยิ่งกลัว ใช ่แล้วมันมาลูบแบบนั้นโอ้ฉันคิดไปไกลเลยตอนนั้นผมเดานะว่าคุณคงคิดไปว่าคุณอาจจะต้องตายแน่ๆ ใช่ว่าผมต้องโดนแน่ๆเนี่ยแต่ตอนแรกตอนที่โดนลูกนี่คือเราจะตะโกนเรียกละแต่มันเหมือนแบบเราตะโกนไม่ออกอ่ะมันพูดไม่ออกเนี่ยค่ะ แต่ตอนนั้นพอตะโกนไม่ออกพูดไม่ออกตอนนั้นคิดไหมว่ามันไม่ใช่คนละ ก็เริ่มคิดละเพราะว่ามันรู้สึกแบบเหมือนแบบต ั วเราแข็งหมดขยับตัวไม่ได้ใช่ค่ะแต่มาชัดเจนก็คือตอนที่มีมือลูบมาแต่มองไม่เห็นมือนี่คือชัดเจนหรือว่าไม่ใช่คนแน่นอนเนี่ยค่ะ สวดมนต์ทันทีเลยผิดถูกถูก สวดมนต์แต่สวดผิดแบบสวดผิดจริงๆอ่ะไม่นึกว่าเอ้ยคืออย่างบทนโมง่ายๆเนี่ยเราแม่งจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะได้แค่นโมตัสสะแล้วก็เฮ้ยนึกจำไม่ได้ละอะไรเงี้ย ขอเสียงอีกทีนึงเสียง ก็บอกว่าใช่เหรอจริงหรือเปล่าใช่เหรอจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อะไรเงี้ย หัวเราะแบบนานนานมาก 2-3 รอบอะค่ะที่เขาพูดวนอยู่แบบเนี้ย โอ ้อือ ขี้เล่นด้วยน่ะขี้แกล้งด้วยอ่ะ ใช ่คุณอ้อมแล้วคนอื่นๆที่เจอเนี่ยคือไม่ได้หลอกหลอนแลบลิ้นปิ้นตาหักคอ คือที่เขาเจอประมาณว่าก็โดนอําเนี่ยค่ะ ส่วนใหญ่ ก็คือจะโดนอําแล้วก็บางคนก็เห็นแบบเดินเข้าห้องไปนึกว่าเป็นเพื่อนแต่ว่าพอเดินเข้าไปปรากฏว่าไม่มีใครเลยอย่างเง ี้ ย ประ มาณเนี้ยค่ะแล้วก็โดนอําแต่คือโดนอํานี่คือโดนเกือบทุกห้องเลยที่อยู่ฟากนี้โดนเกือบทุกห้องแล้วเหมือนห้องเราอ่ะเป็นห้องสุดท้ายที่อยู่ห้องสุดท้ายของฟากเนี้ยค่ะเพราะว่าอีกฟากนึงก็จะเป็นทางเดินละแล้วก็ไปก็จะเป็นอีกฟากนึงมันขั้นด้วยบันไดเงี้ยแล้วก็เป็นอีกฟากนึงไปละอะไรเงี้ยค่ะ ตั้งแต่นั้นมาคุณอ้อมก็ตอนเย็นไม่นอนเลยครับเพราะว่าน อนอยู่ค่ะ เพราะว่า แต่ใส่พระอยู ่นอนแล้วก็ตื่นตอนดึกเพราะว่าบริเวณด้านนอกหอนั้นร้านเต็มไปหมดเลยครับ มันจะมีใช่มันจะมีแบบว่าโรงอาหารอยู่ข้างหน้าหอตอนนั้นนะคะเมื่อ19ปีที่แล้วมีโรงอาหารอยู่หน้าหอ 19ปีที่แล้วก็ปี42 43 44 43ค่ะรหัส43 อ๋อป๋าอยู่พิษณุโลกพอดีเลยช่วงนั้นน่ะ โ อ้ ค่ะ ก็อยู่ในเมืองก็ดึกๆอยู่ดึกทุกคืนเลย ค่ะน่าจะเคยเจอกันแน่เลยเขาชอบเที่ยวในเมืองบ่อย ในเมืองบ่อยนะก็ส่วนใหญ่เป็นร้านที่เล่นดนตรีสด ใช่ค ่ ะ เล็กๆต่างข้างซอกตึกอันนั้นป่าจะไปบ่อยป่าจะไป ค่ะ โอเคครับขอบคุณคุณอ้อม ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ